Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Κώστας και ακούτε την εκπομπή «Απολαύστε ανεύθυνα» σήμερα Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα 7 με 9 στον Conion Air. Κλασικά, πριν πούμε οτιδήποτε για τις απόψινες μουσικές επιλογές, θα αναφέρουμε ποιους τρόπους μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας. Είναι κυρίως μέσω του site του σταθμού www.conipavlonair.com. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε email ή προτιμότερα να μπείτε στο chat και να τα λέμε ζωντανά καθώς εξελίσσεται η εκπομπή. Τα social του σταθμού είναι τα εξής, στο Facebook Conny Pavlon Air, κάνετε like και follow και να έχετε και ενημερώσει για τις υπόλοιπες εκπομπές. Στο Instagram η σελίδα είναι Conny On Air κάτω Pavla Web, κάτω Pavla Radio. Στο Twitter @onairconny, μπαίνετε στο Play Store ή στο iTunes ανάλογα τη συσκευή έχετε και μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του σταθμού, πληκτρολογείτε Conny Pavlon Air. Το C και το O κεφαλαία, κολλητά, έτσι όπως σας το λέω. Και ειδικά για σας που αγαπάτε τη συγκεκριμένη εκπομπή, μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση με ελληνικούς χαρακτήρες, γράφετε ραδιοφωνική εκπομπή «Απολαύστε ανεύθυνα» και βρίσκετε το γκρουπάκι που έχει link που σας πηγαίνει στο archive.org, την πλατφόρμα δηλαδή που φιλοξενεί τις ηχογραφήσεις μας, και το κάθε post έχει και tracklist ώστε να ξέρετε τι ακριβώς περιέχει η κάθε ηχογράφηση που θα ακούσετε. Ήδη η ηχογράφηση προηγούμενης Δευτέρας ανέβηκε, καθυστερήσαμε λιγάκι, χτες ανέβηκε συγκεκριμένα, όπου ήταν το αφιερωματάκι για τις συναυλίες. Αρχίζω και ακούω άλλα τόσα ονόματα να ανακοινώνονται από εδώ και από εκεί και σκέφτομαι πόσο φτωχό ήταν ένα δύο αφιέρωμα. Πραγματικά στον συναυλιακό ρημαγδό που ακολουθεί αυτούς τους επόμενους μήνες. Διάβαζα και για τη συναυλία του Anthony The Johnson, συγγνώμη, Ανοχνή, καθώς έχει αλλάξει και φίλο και το όνομά της. Και διάβαζα για έτσι πολύ τσιμπημένες τιμές. Okay, έχουμε στο νου μας ότι είναι το Ηρώδιο και ότι είναι ένας χώρος κάπως διαφορετικός, ας πούμε, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Το να αρχίζουν τα πιο μεσαία εισιτήρια, ας πούμε, από 150 ευρώ, είναι ένα κονδύλιο, όπως και να το κάνουμε, λίγο τσουχτερό. Κατά τα άλλα, ελπίζω να είστε σήμερα ημέρα Δευτέρα κάπου δροσερά, γιατί εμείς θα μιλήσουμε για ένα τόπο χλωρό και τόπο αναψύξεως που λένε και οι γραφές. Χωρίς κανένα συγκεκριμένο λόγο, αποφάσισα να κάνω μια κουμπή αφιέρωμα στον παράδεισο. Όπως συνηθίζεται στα περισσότερα αυτά αφιερώματα, πολλές φορές στη στιχουργία ο παράδεισος είναι κυριολεκτικός και άλλες φορές συμβολίζει πολλά διαφορετικά πράγματα. Πολλές φορές όμως ισχύει και το απλό και γίνο ότι δεν χρειάζεται να ψάχνεις παραδείσου στην μεταθάνατο ζωή. Ο παράδεισος είναι απλά ένα μέρος στη γη. Μας τα έλεγε η Μπελίντα, την ακούγαμε. Thank you. Να καλησπερίσουμε και μικροφωνικώς τους πρώτους Κροατές. Καλησπέρα στη Χαρά και καλησπέρα στην Κατερίνα, τη δικιά μας εδώ του Δεν Πειράζει, που λόγω ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να κάνει εκπομπή σήμερα, αλλά μας ακούει από τη δουλειά της. Αφιέρωμα στον Παράδεισο λοιπόν, ή υπαρκτό, εντάξει, αστείο να το λέω αυτό σαν έκφραση, γιατί κανείς μας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν υπάρχει τέτοια τοποθεσία. Ή συμβολικό, τέλος πάντων. Εδώ, ας πούμε, η Μπελίντα Καρλάιλ είπε ότι ο Παράδεισος είναι στην πραγματικότητα ένα μέρος στη γη. Φοβερή τύπησα, και για μας τα αγοράκια εκεί που ακούγαμε τέτοιες μουσικές σε αρχές δεκαετίας 90, μεγάλος έτσι παιδικός έρωτας. Οι περισσότεροι της αποψινής λίστας κάπως συνδυάζουν τον Παράδεισο με το αγαπημένο τους πρόσωπο και μια κατάσταση που περιλαμβάνει τον, την αγαπημένο, αγαπημένη. Ο Brian Adams δεν θα πρωτοτυπήσει. Heaven. We were young and wild and free. Now Καλησπέρα και στον Όμηρο που τα είπαμε και από κοντά εδώ πέρα. Και συνυπογράφω το σχόλιο της Κατερίνας. Ένας μικρός παράδεισος υπηγής είναι ο σταθμός μας. Τουλάχιστον έτσι το βιώνουμε πολλές φορές η παραγωγή εδώ πέρα. Και λόγω κλίματος και λόγω ατμόσφαιρας και λόγω πολλών άλλων πραγμάτων που πρέπει να είσαι έτσι παραγωγός του κόνη για να το ξέρεις και να το νιώσεις. Ακούσαμε δύο κομμάτια λοιπόν που εμπλέκεται ο παράδεισος με το ερωτικό στοιχείο. Η Μπελίντα μας είπε ότι παράδεισος είναι αμέρος στη γη, φτάνει να υπάρχει και ο boyfriend. Ο Brian Adams περιγράφει την ιστορία πως γνώρισε την καλή του. Υπάρχουν όμως και λίγο έτσι πιο στενάχωρες νότες σε σχέση με τον παράδεισο, γιατί φυσικά περιλαμβάνει και την έννοια του θανάτου. Ο Eric Clapton λοιπόν έχασε με πρόωρο και τραγικό τρόπο τον μικρό του γιο. Και όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες, εκφράστηκε για να ξεπεράσει το πόνο και την οδύνη του και έγραψε αυτό το κομμάτι, Tears in Heaven. You know. must be strong. Είχα διαβάσει διάφορα έτσι κακά κουτσομπολιά για τον Eric Clapton και για τη συμπεριφορά του έτσι ως σύντροφος, ας πούμε, και έτσι κάτι απόψεις λίγο που ρέπουν προς τον εθνικισμό, θα έλεγα, σε σχέση με τους μετανάστες εκεί στην Αγγλία κτλ. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ή ακυρώνει το γεγονός ότι αυτή είναι μια πολύ τρυφερή στιγμή στη δισκογραφία του Tears in Heaven. Το 1980 οι Black Sabbath βρισκόντουσαν σε αναβρασμό και ανασυγκρότηση. Ευτυχώς για μας, στις τάξεις τους, στη θέση του Ozzy δηλαδή, ήρθε προσωρινά ο Dio και βγάλαν αυτό το πολύ σπουδαίο άλμπουμ, το οποίο μιλάει για τον παράδεισο, αλλά εξετάζοντάς τον μέσα από το δίπολο. Black Sabbath, Heaven and Hell. music your way, only on Canyon Airweb Radio. Thank you. Αφήσαμε γρήγορα γρήγορα την πρώτη παραδεισένια μισή ώρα πίσω μας και βαίνουμε προς την επόμενη αφιέρωμα, με συγχωρείτε, στο Παράδεισο. Είναι η εκπομπή «Απολαύσταν Έθινα», είμαι ο Κώστας. Να καλησπερίσουμε και τη Δάφνη και το Στέλιο, το Δημήτρη, οι οποίοι μας γράψανε μια κουβέντα στο chat. Ακούσαμε δύο πολύ κλασικούρες, ας πούμε, τη μία μετά την άλλη. Πριν το spot ήταν η Black Sabbath, Heaven and Hell, από το 1980, με τον Dio στα φωνητικά. Και αμέσως μετά, φυσικά, ήταν η πιο γνωστή, έτσι, rock and roll σκάλα, Stairway to Heaven, από τους Led Zeppelin. Μας γράφει η Δάφνη ότι κάποια από αυτά τα κομμάτια είναι μελαγχολικά. Ναι, ο Παράδεισος απαιτεί για να φτάσεις. Για αυτούς που πιστεύουν βέβαια στην έννοια του Παράδεισου, συνήθως απαιτεί να έχεις πεθάνει. Οπότε ναι, υπάρχει και μελαγχολία για αυτούς που μένουν πίσω. Ένα γκρουπ που δεν υπάρχει πια στη συνέχεια και δεν υπάρχει ούτε και ο frontman τους, δυστυχώς, από την έτσι, καταραμένη γενιά των grunge καλλιτεχνών. Οι Alice in Chains περιγράφουν τον Παράδεισο ακριβώς δίπλα σου. Heaven beside you. What I see. wanted to. Go out and seek your truth. When I'm down on you, I'd rather be me than you. Like the coldest winter chill, heaven beside you. Hell with you. Like the coldest winter chill. Αυτή ήταν λοιπόν η Alice in Chains, Heaven Beside You, από τα πολύ δυνατά έτσι grunge group της σκηνής του Seattle. Έβλεπα τις προάλλες ένα ντοκιμαντέρ για έναν διαβόητο ληστή τραπεζών, ο οποίος έδρασε στη δεκαετία του 90 στο Seattle και ούτε λίγο ούτε πολύ κατάφερε να ληστέψει 19 τράπεζες, παρακαλώ. Είχε αγοράσει και μια έκταση μέσα στο δάσος, είχε χτίσει και ένα δεντρόσπιτο, έτσι περίεργη περσόνα. Αν θέλετε να το τσεκάρετε, How to Rob a Bank στο Netflix. Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής για τα ακριβά εισιτήρια, που κάποιες φορές είναι τελείως ξεχυλωμένες οι τιμές τους, και κατά σύμπτωση διάβασα και ένα άρθρο στο mic.gr, το οποίο υπάρχει μια πολύ όμορφη ανάλυση από τον Τάσο Βαφιάδη, του οποίου τα βιβλία έχουμε κάνει αφιέρωμα εδώ σε αυτή την εκπομπή, μουσικές ιστορίες της ζωής, και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που περιγράφει μια έτσι πολύ ζόρικη κατάσταση, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι υπάρχει δυναμική τιμολόγηση του στυλ, ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένη τιμή στα εισιτήρια, όσο αυξάνεται η ζήτηση έτσι αυξάνεται και το εισιτήριο. Αναφέρει ο αρθρογράφος ένα παράδειγμα για ένα κομμάτι της περιοδίας του Bruce Springsteen, όπου τα εισιτήρια φτάναν μέχρι και τα $7,000. Είναι μια πρακτική η οποία εκεί, στη χώρα του αχαλήνα του καπιταλισμού, έχει πιάσει, και ελπίζουμε ποτέ να μην έρθει έτσι τόσο ανεξέλεγκτα και εδώ στην Ευρώπη. Και βέβαια, αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι για να φροντίσουμε να μείνουν τα εισιτήρια έτσι κάπως πιο προσιτά, τις υπερακριβές συναυλίες να τις μποϊκοτάρουμε. να μην τη στηρίξουμε τέλος πάντων. Μου φαίνεται κάπως λογικό σαν μέτρο. Η Cure μάλλον είναι και αυτή σε αγαπησιάρικη κατάσταση και mood και περιγράφουν μια μέρα που ήταν ακριβώς σαν να έδεισε στον παράδεισο. Just like heaven. Τονίζει εδώ η συνάδελφος Κατερίνα ότι ειδικά με τον Springsteen είναι λίγο σκανδαλώδης, όπως είχε γράψει τόσα κομμάτια για την εργατική τάξη. Το ίδιο ακριβώς αναφέρει και στο άρθρο. Από ό,τι καταλαβαίνω στην Αμερική, όπως είναι εδώ σε εμάς η Viva, η Morway όπως λέγεται τώρα τέλος πάντων, εκεί υπάρχει Ticketmaster η οποία δεν αρκείται απλά στην μεταπόληση αλλά βάζει και καπέλο. Αν εδώ ας πούμε η Viva έχει, δεν ξέρω, 1 ευρώ, 50 λεπτά ανά κλείσιμο εισιτηρίου, εκεί πέρα απλά αλλάζουν την τιμή. Και αρκετά συγκροτήματα είχαν κάνει μεγάλους αγώνες για να την βγάλουν από το παιχνίδι, ας πούμε να τη βγάλουν σαν μεσάζοντα. Ειδικά οι Pearl Jam, οι οποίοι κάνανε πολύ μεγάλη έτσι, προσπάθεια να στήσουν τις συναυλίες τους χωρίς την Ticketmaster, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι έτσι λίγο σαν μονοπόλιο εκεί στη ΣΥΠΑ και αυτό τους κόστισε αρκετά. Χάσανε αρκετά σε πωλήσεις συναυλιών και κλεισίματος βασικά venues ας πούμε για να παίξουν. Και τώρα το ίδιο άρθρο υποστηρίζει ότι οι μεσάζοντες λείπουν, επομένως ο μάνατζερ πλέον του κάθε σχήματος μπορεί να τεινάξει την τιμή του εισιτηρίου όσο ψηλά θέλει. Μεγάλη κουβέντα, πρέπει να ξέρεις και λίγο οικονομικά. Τέλος πάντων, ελπίζω να παραμείνουν οι συναυλίες, δεν ξέρω, ανάλογα με το μέγεθος του καλλιτέχνη και του χώρου, σε κάποια λογικά πλαίσια. Πολλοί δοξολογούν τον παράδεισο λοιπόν, αλλά οι Iron Maiden το έχουν πιάσει ότι εδώ στη ζωή είναι ό,τι κάνουμε και ο παράδεισος μπορεί να περιμένει, όπως λέει και το γνωστό ρεμπέτικο «Heaven can wait». Can't understand what is Από το Seven Sun λοιπόν, το οποίο είναι ένας δίσκος που έχει πολύ έτσι, το στοιχείο των προφητιών, της μετεψύχωσης, της ζωής μετά. Heaven Can Wait, σαν να κλείνει το μάτι σε όλες αυτές τις θεωρίες η Iron Maiden, ότι ας περιμένει ο παράδεισος, εδώ διακυβεύονται όλα. Βρέθηκα την Παρασκευή στο Release Festival, πρώτη φορά για φέτος. Είχα καιρό και να βρεθώ εκεί πλατεία νερού. Και είδα έτσι ένα metal live μετά από πάρα πολλά χρόνια και είχε ενδιαφέρον. Είχα ξεχάσει όλο αυτόν τον κόσμο και όλη έτσι το πάθος ειδικά του heavy metal ελληνικού κοινού. Δεν ξέρω αν θα ξαναπάω σύντομα. Πάντως ήταν και τα δύο γκρουπ που έτσι τα άκουγα αρκετά όταν ήμουν πιο νέος, οπότε είναι ωραίο έτσι συνέστημα να πηγαίνεις ένα live και να ξέρεις όλους τους στίχους απ' έξω. Το επόμενο κομμάτι μπορεί να μην τον είχαμε δει live, να μην τον έχετε δει, αλλά νομίζω ότι αν βλέπατε έτσι ταινίες δεκαετία 80 και 90, ένα Σάββατο μεσημέρι στο Μέγκα, σίγουρα θα το έχετε ακούσει και σίγουρα θα μπορείτε να το τραγουδήσουμε μαζί. Για να δούμε. Thank you. Dare to dream, dare to smile, dare to listen. Canyon Airwave Radio. πόσο δεν είχαμε λιώσει τις κασέτες εκεί στα 90s που θέλαμε να βάλουμε έτσι hard rock και heavy κομμάτια, αλλά θέλαμε οπωσδήποτε και μπαλάντες για να τις ακούμε στα πάρτι και να χορεύουμε τα κορίτσια. Οπότε Guns N' Roses ήταν απαραίτητη συνταγή, το Don't You Cry και κυρίως αυτό. Knocking on Heaven's Door φυσικά δεν είναι πρωτότυπο κομμάτι των Guns, είναι του τεράστιου Bob Dylan. Και έτσι περιγράφει την κατάσταση στο κατόφλι του παραδείσου που λένε. Καλησπέρα στο φίλο Γιώργο, καλησπέρα στη Ζέτα και σε όσους άλλους τυχόν είστε εκεί έξω. Αν συντονιστήκατε στον Γκόνι μόλις τώρα, είναι η εκπομπή «Απολαύστε ανέφινα», είμαι ο Κώστας και έχουμε αφιέρωμα σε τραγούδια που γράφτηκαν για τον παράδεισο, συμβολικά ή ρεαλιστικά. Ο κύριος Μόρισεϊ πάντα είχε έτσι λόγους να αισθάνεται μελαγχολικά και θλιμμένος και απογοητευμένος. Αυτό βέβαια υπήρχε σε άπειρους στίχους των Smiths. Ένα από αυτά λέει πως «Heaven knows I'm miserable now». Of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? Of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I Γνωστός λοιπόν τσικρινιαρούλης, ο Μόρισεϊ, ίσως το προκαλεί και ο αγγλικός καιρός, τι να πω. Νομίζω όταν ακούω κομμάτια των Smiths και γενικά τον Morrissey, έτσι μου έρχεται αυτόματα μια μουντάδα, ένας βροχερός ουρανός, μια κούπα τσάι που έχει κρυώσει, ξέρετε, όλα αυτά τα στερεότυπα της βρετανικής μελαγχολίας. Οι cigarettes after sex το παίρνουν πολύ πιο ελαφριά το πράγμα. Heavenly. Giving you all my, giving you all my. Cigarettes After Sex, λοιπόν, αν μη τι άλλο, ωραίος πρωτότυπος τίτλος για group, Heavenly. Κοιτάξτε τώρα τι περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην εποχή των αυτοπαντοποιημένων αλγόριθμων, τα οποία, εντάξει, φτιάξανε για να βοηθήσουν, φαντάζομαι, και για να προστατέψουν κάποιους συνανθρώπους μας, ωστόσο δεν πάβουν να είναι με την αυτοματοποιημένη τους έτσι, υπόσταση, κάπως έτσι κωμικοτραγικά. Ετοιμάζω λοιπόν χτες την εκπομπή και ένα από τα τραγούδια που ήθελα να σας φέρω να ακούσετε είναι ενός group που λέγεται Suicidal Tendencies, ελληνιστή, τάσης αυτοκτονίας. Με το που πατάω λοιπόν το όνομα στο ψαχτήρι, με τη μία μου βγαίνει αυτόματο μήνυμα να επικοινωνήσω με την κλίμακα, με κάποιον φορέα, να μιλήσω με κάποιον γνωστό μου, σαν να υπέθεσε, ας πούμε, το μηχάνημα ότι εγώ γκούγκλαρα για τον εαυτό μου τάσεις αυτοκτονίας. Το group όμως έχει αυτό το όνομα, τι να κάνουμε, και από αυτούς θα ακούσουμε, τι άλλο, το Heaven. Shining light, as faithful angels hover and fly in a blinding degree. Το κομμάτι πάντως ταιριάζει και με το όνομα του group. Εν ολίγης ο τραγουδιστής, ο frontman, λέει ότι είναι πολύ χαρούμενος γιατί θα πεθάνει σήμερα και θα πάει στον παράδεισο και ο Θεός έχει ένα σχέδιο για αυτόν και όλα αυτά τα συμπαραμαρτούντα. Οπότε μάλλον καλά έκανε το YouTube και ανησύχησε για μένα και μου έβγαλε αυτόματο μήνυμα. Μας γράφει η Κατερίνα εδώ, μάλλον για τους suicide εννοεί, άλλο ένα group που θα κάνει τον αλγόριθμο να ανησυχεί. Ξέρετε, εκτός από τα άσπρα συννεφάκια, τα αγγελάκια, τις εθέριες μουσικές, υπάρχει και έτσι μια στερεοτυπική εικόνα για τον παράδεισο της απόλυτης σεξουαλικής ικανοποίησης. Είτε το παράδεισο των μαμεθανών ή και γενικότερα θα πω των rock stars. Ο Fatboy Slim κάπως έτσι τα φαντάζεται τα πράγματα. Fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in Boy Slim is fucking. Please don't play this for anybody. I don't normally do this. Conny and Air Web Radio, and depart from reality. Μπήκαμε μεσίως και στο τελευταίο μισάωρο της απόψινής εκπομπής «Απολαύστε ανέφινα», αφιέρωμα στο παράδεισο. Εκπομπή τελειώνει, η ζωή ευτυχώς όχι, ο παράδεισος μπορεί να περιμένει. Αυτή ήταν η Lana Del Rey φυσικά, η οποία μας προτρέπει να πούμε ναι στον παράδεισο. «Say yes to heaven», φαντάζομαι, συμβολικά και σε πλευράς έτσι, καταστάσεων και όχι του να αποχωρήσουμε. Ένα πολύ όμορφο ορχιστρικό για τη συνέχεια από τα μακρινά 70s Fleetwood Mac, Sunny Side of Heaven. Thank you. είχα ξανακούσει από Fleetwood Mac έτσι ορχιστρικά. Πολύ όμορφο και πολύ έτσι feel good που λένε άκουσμα. Η ηλιόλουστη στην πλευρά του παραδείσου, άραγε υπάρχει και σκοτεινή. Υπάρχει έτσι μια δόση σκοταδιού στο κομμάτι που ακολουθεί. Το έχουμε ξαναβάλει νομίζω ουκολίγες φορές, είπαμε. Με 8 χρόνια κλείνω σχεδόν στο σταθμό. Λίγο δύσκολο να μην ξαναβάλω κομμάτι από δεύτερη φορά. Εδώ επίξης λοιπόν σε πολύ έτσι πρώιμες οικολογικές ανησυχίες. Τον καιρό που το να ήσουν οικολόγος ήταν, ακούγονταν έτσι σαν περίεργο εξωτικό φρούτο. Και είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι ενάντια στα τεστ που γινόντουσαν στα πειραματόζωα, κυρίως για λόγους της βιομηχανίας των καλλυντικών. Monkey Gone to Heaven. Φοβερή Pixies, ακόμα θυμάμαι μια live εμφάνισή τους εκεί στη Μαλακάσα, 2005 νομίζω ήταν, σπουδαίο κομμάτι και κυρίως ότι γράφτηκε σε μια εποχή που κανένα group δεν θεωρούσε cool να βάλει κάτι στους στίχους του για το περιβάλλον, για τα πειραματόζωα, για την τρύπα του όζοντος, όποιο και θέμα και αν υπήρχε, το οποίο προφανώς από τότε υπήρχε. Αλλά έτσι τα τελευταία χρόνια το βιώνουμε πιο έντονα, ειδικά με την άνοδο της δημοκρασίας. Οι Pixies τέλος πάντων κάνανε τη διαφορά και μας αφήσανε αυτό το κομμάτι. Όπου το πιθηκάκι αυτό μάλλον δεν ήθελε και πολύ να πάει στον παράδεισο. Συνέχεια ένα group από τη Γερμανία που όμως κάπως έχει συνδεθεί η μοίρα του και η καριέρα του με την Ελλάδα, καθώς ο Στεφάνο, frontman, έρχεται συχνά πυκνά επισκέπτης και νομίζω και κάποια μέλη πια στους Big Sleep πρέπει να είναι Έλληνες. Εδώ ένα από τα κομμάτια που τους έκανε γνωστούς, εκτός φυσικά από το A Girl With A Washing Machine, αν δεν έχει ο παράδεισος τους αγγέλους, τότε πού να τους βρεις. All the Angels, Big Sleep. I'm a miles away from writing a song. I'm a miles away from you. I'm a miles away from you. I'm a miles away from you. I'm a miles away from you. I'm a miles away from where my heart is. I'm a miles away from all that's clear. Miles away from you, I'm miles away from you. I'm miles away from you, I'm miles away from you. And when will lemon trees grow? And when will lemon trees grow? I'll see you again, see you again. And when will lemon trees grow? When will lemon trees grow? I'll love you. Call you up again. I'm miles away from all the angels. I'm miles away from all my friends. I'm miles away from you. I'm miles away from you. I'm miles away from you. I'm miles away from you. Big Sleep λοιπόν, All the Angels, αγαπημένο group, νομίζω το συγκεκριμένο κομμάτι δεν βαριέμαι ποτέ να το ακούω. Πλησιάζουμε γοργά γοργά προς το δικό μας παραδεισένιο τέλος, ωστόσο προλαβαίνω να στριμώξω δύο κομμάτια. Ο Bon Iver μιλάει για έναν πατέρα από τον παράδεισο, Heavenly Father. Coward in a coward wind. to his autumn, and love is left in it. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες φίλοι, άλλη μια εκπομπή «Απολαύστε Αθηνέθινα», έφτασε στο τέλος της. Παραδεισένια εκπομπή, θα το πω, δεν θα ντραπώ να το χρησιμοποιήσω το λογοπαίγνιο. Ευχαριστώ πολύ όσους κάναμε παρέα, την Κατερίνα, τον Όμηρο, τη Χαρά, την Άννη, τον Δημήτρη, τον Γιώργο και φυσικά εσάς που θα ακούσετε αυτήν την εκπομπή στην ηχογραφημένη της εκδοχή, την περιβόητη κονσέρβα. Νομίζω την άλλη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος και λογικά ο σταθμός μας θα είναι κλειστός, αλλά θα το ρωτήσω για σιγουριά. Μετά υπάρχει άλλη μια εβδομάδα εντός του Ιουνίου και λογικά μετά θα υπάρξει το ετήσιο έτσι προσωρινό κλείσιμο του σταθμού για σέρβις, επισκευές κτλ. Κτλ. Οπότε μάλλον μας μένει άλλη μια εκπομπή για την φετινή σεζόν. Θα προσπαθήσω να ετοιμάσω έτσι κάτι super special, έτσι αντάξιο ακρόασης πριν τις διακοπές. Όπως και να έχει, θα τα ξαναπούμε σε 2 Δευτέρες από σήμερα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανεύθυνα. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Thank you. Thank you.